Nic się nie stało, ale Niemka trafiła do szpitala, mówi wiceprezes augustowskiego klubu sportowego Sparta Krzysztof Andruszkiewicz. Łódź została kompletnie rozbita, Iwon znalazła się pod wodą, była troszeczkę za długo pod wodą, a ponieważ mówimy o prędkościach praktycznie 200 km na godzinę, to wiemy, jakie to mogą być skutki. Ale na szczęście jesteśmy tutaj właśnie w szpitalu, przed chwilą rozmawialiśmy z lekarzami. Ogólnie stan jest dobry, już jest przytomna. Tegoroczne mistrzostwa najszybszych łodzi wytrzymałościowych świata są niezwykle kolizyjne. Wczoraj bowiem również doszło do dwóch wypadków. Na szczęście niegroźny, gdyż piloci wyszli z nich bez szwanku. To były błędy pilotów, niestety. Formuła tych mistrzostw polega na tym, że superszybkie łodzie, ścigając się po jeziorze, muszą wykonać jak najwięcej okrążeń w jak najkrótszym czasie, przez co jest wiele emocji, ale też i wiele groźnych sytuacji. Zawody już się zakończyły. Za 2 godziny rozpocznie się ceremonia wręczenia medali zwycięzcom. Koalicja trzeszczy w szwach. Po ostatnich głosowaniach i akcji CBA politycy są zgodni, że piątkowe wydarzenia w Sejmie mogą mieć wpływ na kondycję sojuszu PO-PSL. Najnowsze komentarze zebrał Aleksander Przoniak. Tłem sytuacji w koalicji jest zarówno postawa Waldemara Pawlaka, który wstrzymał się od głosu w sprawie odwołania ministra Bartłomieja Sienkiewicza, jak i czwartkowe przeszukanie w biurze posła Jana Burego. Zdaniem Zbigniewa Giżyńskiego z PiS-u mogło dojść w tym przypadku do złamania prawa. Jest to na pewno naruszenie immunitetu. Europoseł Adam Szejnfeld z PO nie ma pewności, czy immunitet został naruszony, ale o jednej rzeczy jest przekonany. Jest to niewątpliwie dowód na to, że prokuratura jest niezależna i rząd Platformy Obywatelskiej nie ma na nią wpływu. W zapewnienia te nie wierzy Krzysztof Gawkowski z SLD. Platforma Obywatelska wielokrotnie udowodniła, że potrafi swoimi działaniami wpływać na prokuraturę. Czynił to Donald Tusk. Działania prokuratury i CBA na pewno mają wpływ na kondycję koalicji. Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski wskazuje PSL jako partię, która tak naprawdę decyduje o jej losach. To PSL trzyma tak naprawdę ten system władzy w swoim ręku. Politycy opozycji są jednak zgodni, że do wcześniejszych wyborów raczej nie dojdzie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Poważne opóźnienia samolotów na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Opóźnienia sięgają od 2 do 5 godzin. Po zderzeniu z ptakiem kłopoty miała maszyna linii Wizz Air z Oslo. Konieczny był przegląd silnika. Do Katowic samolot dotarł prawie 5 godzin później niż przewidywał rozkład lotów. Podobne opóźnienie ma samolot do Amsterdamu. Trochę mniejsze maszyny latające do włoskiej Lamecji i na grecki Kos. To był serwis Trójki. Aż do jutrzejszego wieczora na zachodzie i na Pomorzu będzie się chmurzyć i może padać oraz grzmieć. Na południu i wschodzie pogodnie, tak zapewniają synoptycy. W nocy od 11 do 15 stopni, jutro nieco cieplej, do 29 kresek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Powiedz Państwu. Na debiutancki album tego zespołu czekaliśmy dość długo. Gdy nareszcie się ukazał, wywołał prawdziwą burzę. Września minionego roku zespół Camp przyjechał do Trójki zagrać utwory z tej płyty na żywo. Retransmisja koncertu jednej z największych gwiazd rodzimej elektroniki. Dziś o 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po smartfon Nokia XL, Dual SIM, wyświetlacz 5 cali, dwurdzeniowy procesor za 599 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. Jest już 6 minut po godzinie 17. Witamy bardzo serdecznie. Tomasz Gorazdowski. I Adam Malecki. Czas pędzi. Dopiero mundial się zaczynał, a teraz już się kończy. A dziś mamy wielki finał. Jak wiele zdarzyło się w Brazylii od naszego ostatniego spotkania w TSM. Czy porażka, klęska, upokorzenie Brazylijczyków w taki sposób, jak zrobili to Niemcy, to największa sensacja mistrzostw? Zobaczymy, czekamy na Państwa głosy. Naszym gościem za kilka chwil będzie naczelny przeglądu sportowego, można powiedzieć, prosto z Brazylii, Michał Pol. Dziś sporo u nas o Tour de France, o rywalizacji i o kulisach wyścigu. Tegoroczny Tour de France nie jest tak ciężki jak Giro d'Italia, jest znacznie łatwiejszy. Słowa łatwy bądź łatwiejszy, tak o Tour de France może powiedzieć tylko ktoś, kto kilka wyścigów we Francji sam przejechał na siodełku. Czesław Lang. W żużlowej Grand Prix w Cardiff wczoraj liczyliśmy na więcej, no ale więcej się nie dało. Krzysztof Kasprzak był tuż za podium. No jest niedosyt, zawsze czwórka jest najgorsza, ale tak jak mówię, na mój obecny miesiąc niejeżdżenia z nimi to jest bardzo dobrze. Ciekawe, czy rywalizujący ze sobą na korcie Federer i Wawrinko chodzą razem do knajpy? Czy Rosberg i Vettel ścigający się w F1 spaliby w jednym pokoju, jeżeli zaszłaby taka potrzeba? Pewnie nie. A nasze gwiazdy, stosując oczywiście odpowiednią proporcję do wcześniej wymienionych, oczywiście nie we wszystkich dyscyplinach tak się może dziać, ale w windsurfingu owszem. Wszyscy nas za to podziwiają, że mimo tego, że rywalizujemy, to potrafimy spać w jednym pokoju, spotkać się prywatnie i grilla. O, grilla. O przyjaźni i rywalizacji Zosi Klepackiej i Mai Dziarnowskiej również w naszym magazynie. A poza tym zajrzymy na akwen. Jaki akwen? To się dopiero okaże. Będą dwa super ekstra fajne konkursy. Będzie o wielkich pieniądzach, naprawdę ogromnych, za podpis polskiego zawodnika. Będzie o sportowej inicjatywie w Warszawie oraz rozmowa ze skoczkiem. Wcale nie o skokach, a może w zasadzie nie tylko o skokach. Kto chciałby wziąć od nas koszulkę Andresa Iniesty z podpisem zawodnika? Ja wiem. Albo oryginalną brazukę. Ja. Zainteresowanym nie muszę mówić, co to jest. Wiem. Szczegóły już za chwilę. Będzie też konkurs dla sympatyków żużla. Będą bilety na finał. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej i około sportowej sprawie. Proszę do nas również pisać SMS-y 71 335. I co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że czekamy. W finale piłkarskich Mistrzostw Świata po raz trzeci w historii zagrają ze sobą reprezentacje Niemiec i Argentyny. W 1986 roku Argentyna wygrała 3-2. Niesamowity gol Buruczagi. 4 lata później Niemcy zwyciężyli 1-0. Wtedy z rzutu karnego strzelił Bremer, z tego co pamiętam. Mecz Argentyna-Niemcy rozpocznie się o godzinie 23:01 polskiego czasu na Marakanie w Rio de Janeiro. Z bólem serca będą oglądać ten mecz Brazylijczycy, którzy nie zdołali nawet zdobyć brązowego medalu. Wczoraj przegrali 0-3 z Holandią. Za dużo upokorzeń. Naraz i Julio Cezar zapowiedział, że więcej nie zagra w drużynie narodowej. 35-letni bramkarz reprezentacji Brazylii przyznał, że wolałby żegnać się z kadrą w inny sposób, a nie po przegranym mundialu. Ale jak powiedział, nastał czas innych bramkarzy. Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madej zajęły trzecie miejsce w konkurencji dwójek podwójnych w zawodach wioślarskiego Pucharu Świata w Lucernie. Najlepsze w Szwajcarii okazały się Nowozelandki przed reprezentantkami Litwy. Pol Gasol w nowym sezonie będzie zawodnikiem Chicago Bulls. Hiszpański koszykarz nie skorzystał z oferty aktualnych mistrzów NBA San Antonio Spurs. 34-letni Gasol karierę zaczynał w Barcelonie, w NBA grał w Memphis Grizzlies i Los Angeles Lakers. Z tym klubem dwukrotnie zdobył mistrzostwo. Inny Hiszpan, Marc Marquez, rozdaje karty w MotoGP. Tym razem wygrał w Niemczech, a na metę wjechał przed swoimi rodakami Daniem Pedrosą i Jorge Lorenzo. Broniący tytułu motocyklowego mistrza świata Marquez odniósł 9. z rzędu zwycięstwo w tym sezonie. Takim rekordem dotąd szczycił się jedynie jeżdżący na przełomie lat 60. i 70. Włoch Giacomo Agostini. Marquez w klasyfikacji generalnej ma już 77 punktów przewagi nad Pedrosą. Trzeci w klasyfikacji generalnej Włoch Valentino Rossi traci do lidera aż 84 punkty. We Francji trwa męski Tour de France, a we Włoszech zakończyło się Giro d'Italia Femminile, czyli kobiece Giro. 9-etapowy wyścig kolarski wygrała wielokrotna mistrzyni świata holenderka Marin Vos. Najlepsza z pole Katarzyna Niewiadoma zajęła 11. miejsce. Marcin Szymczyk został wicemistrzem świata w motorowodnej klasie GT30. Zawody odbywały się w Międzyrzecu Podlaskim. To informacje z ostatniej chwili. Ostatnich chwil będzie w tej audycji na pewno więcej. Wszystko, co będzie działo się na bieżąco, będziemy o tym Państwa informować. 22 i 7 trójek, 71 335 SMS-y. Proszę z nami zostać, a już za chwilę naszym gościem będzie Naczelny Przeglądu Sportowego Michał Pol. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, vem A w naszym studiu już gość Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Witamy cię bardzo serdecznie, Michale. Witam serdecznie. W koszulce Argentyny, zdradzam. To prawda, aczkolwiek dziś mamy taki finał, że nawet jeżeli wygrają Niemcy, to wygrają zasłużenie ten mundial i to nie jest tak, że kibicuję tutaj przeciwko komuś, tylko za wielkim futbolem, ale z sentymentu póki co kciuki z Argentyną. Michał, ty jesteś wielkim zwolennikiem social mediów, szalejesz na Twitterze, jesteś tam, gdzie powinieneś być. Mamy taki konkurs, do wygrania jest koszulka Andrea Iniesty z jego autografem, czyli gratka dla kibiców Hiszpanii, ale nie tylko. Chciałbyś taką koszulkę? No pewnie. No to świetnie. Na naszym fanpage'u trwa konkurs. Proszę się tam zalogować. Właściwie nie trzeba się logować, wystarczy tylko umieścić komentarz pod wpisem, który umieściliśmy na właśnie naszym fanpage'u Sport w Trójce. Tam znajduje się zdjęcie właśnie koszulki. Proszę kliknąć na to zdjęcie i pojawi się film, na którym tańczy Thomas Müller. Bardzo zabawna taka scenka. I proszę w takim razie powiedzieć, co Państwa zdaniem Thomas Müller podczas tego tańca sobie śpiewa pod nosem. Te komentarze proszę umieszczać właśnie pod postem. Fanpage Sport w Trójce. Czekamy do godziny 18 na Państwa propozycje. Jest ich już bardzo dużo. Będziemy za chwilę podawać te najciekawsze. A już w drugiej godzinie będziemy mieć kolejny konkurs. Tam nagrodą będzie oryginalna brazuka. Zanim przejdziemy do futbolu, to jeszcze uspokojenie dla kibiców Tour de France. Do mety wyścigu zostało jeszcze 10 kilometrów, trzymamy rękę na pulsie, nie wkładamy ręki w szprychy. Michał, wróciłeś nie tak dawno z Mistrzostw Świata, no i jak? Wydaje się, że w ojczyźnie futbolu, przynajmniej tej południowoamerykańskiej mistrzostwa, no to musiał być kompletny szał, odjazd i coś, na co tam ludzie czekali od 30-lecia. To prawda, to był kompletny odjazd, zobaczyć na własne oczy nie ojczyznę futbolu, bo to jak wiemy Anglia, ale kraj, w którym ten futbol jest religią i widzieliśmy tego przykłady na każdym kroku. Ja nie widziałem jeszcze, a to był już mój czwarty mundial, żeby gospodarze tak przeżywali turniej we własnym kraju. Tam słuchajcie, telewizory, ekraniki były po prostu wszędzie. Tam nawet taksówkarz, który was wiózł, to miał z boku ekranik. Jeżeli akurat trwał mecz, to oglądał. Cud boski, że w ogóle jechał. No właśnie, ale nie, to było normalne i ani jednego wypadku podczas pobytu, mimo że ludzie tam jeżdżą jak szaleni. Nie, zmierzałem do tego, że zdecydował się na pracę zamiast usiąść w domu i oglądać. O. To, bo nie grała Brazylia. Byliśmy na meczu w São Paulo, zresztą Holandia, Chile i wracaliśmy, bo nie mieliśmy tam noclegu, do Rio, tam była nasza baza Przeglądu Sportowego. Wracaliśmy samochodem i akurat zaczynał się mecz Brazylii. Z Kamerunem to postanowiliśmy, że sobie odpuścimy, no bo najsłabsza drużyna chyba mundialu, zgodzicie się. Słuchajcie, 4 godziny mniej więcej w korku, no bo São Paulo to już w ogóle jest jeden wielki, żywy korek. Tam w przeddzień meczu otwarcia korek wyniósł rekord 340 kilometrów. I z lotniska na stadion jechało się 4 godziny. Toczyło się 4 godziny. A my zrobiliśmy, nie wiem, w 10 minut. Po prostu mówiąc, że wymarłe ulice miast, że tutaj u nas kiedyś w Polsce takie były w 82 czy w 74, to jest nic. Tam po prostu miasto jak po apokalipsie. Żywej osoby nigdzie. My już na tej trasie do Rio ani nikt nas nie wyprzedził, a my nikogo nie wyprzedziliśmy. Jak dojechaliśmy na stację benzynową, to była sparaliżowana. Tam nie można samemu nabrać benzyny, musi to zrobić ktoś, od razu się płaci przy sarturatorze. A to była taka wielka, taka między na autostradzie z dwóch stron był wjazd, gigantyczna stacja, wszyscy Brazylijczycy oglądali, wszyscy cała obsługa oglądała. Powiedzmy sobie szczerze, tylko frajerzy jeżdżą w Brazylii w czasie, kiedy gra Brazylia. Zaczynając od początku, a jakby od razu podsumowując, czy im organizacyjnie wyszedł ten mundial? Tak, organizacyjnie wyszedł, mimo że tam oczywiście tutaj jakaś trybuna, jakiś stadion był niedokończony, trybuna ze stelażu, ale widzieliśmy takie coś na Euro 2008 w Austrii, Szwajcarii, prawda? Tam też stadion, pamiętam jak dziś, w Salzburgu, w Innsbrucku, to też były trochę takie prowizorki. Nie. Mundial udało się przeprowadzić perfekcyjnie, dlatego że ten mundial przeprowadziła FIFA. No tutaj nie miałem wątpliwości, żadnych wpadek organizacyjnych nie było, poza tą jedną, kiedy kibice czyliscy wtargnęli do biura prasowego. Zresztą zresztą rozwalając ścianę tego biura mną, bo akurat byłem, napatoczyłem się tam. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ale to filmik nagrałeś? Nagrałem, oczywiście, że tak, wrzuciłem na YouTube. A to byli biedni kibice, których oszukano, sprzedano im fałszywki, co było sporym problemem tego mundialu, fałszywe bilety. Organizacyjnie dali radę, natomiast od początku, a pierwszy mecz z racji tego korka, nie obejrzałem go na stadionie, mi chociaż miałem bilet w São Paulo, bo nie dojechałem z powodu korka, więc poszedłem na Copacabana i od pierwszego gola Marcelo do własnej siatki Brazylii, słuchajcie, tam mimo tych paru zwycięstw cały czas wisiało oczekiwanie klęski, która w końcu nastąpiła. Ale to była taka świadomość w narodzie? Tak, oni po każdym meczu dziękowali niebiosom. To nie było uczucie radości, tak, wygraliśmy, dawać następnych, tylko to było uczucie ulgi. Uff, udało się, Fred. I ten, który stąpił z niebios, to był Neymar przeważnie. Tak, tak. A już jak zabrakło Neymara, właściwie więc ja kiedy wyjeżdżałem, to jeszcze tam trwał karnawał, to jeszcze Brazylia cały czas była w turnieju, cały czas to poczucie klęski było i ta klęska nastąpiła. Ja myślę, że gdyby Brazylia po prostu zajęła czwarte miejsce na mundialu, to nie byłby taki zły wynik, ale z powodu tych dwóch meczów, a zwłaszcza tego z Niemcami, to będzie gigantyczna trauma, której ten naród nie wyleczy nigdy, bo to jest po prostu tam każdy jest kibicem, tam wszystkie dzieci, które się urodzą przez najbliższe trzy pokolenia, to będą kibice i będą rozdrapywać tą ranę tych dwóch masakr z Niemcami i z Holandią, skoro tam do dzisiaj cały czas jeszcze jest trauma tego przegranego finału z Urugwajem z 1950 roku, to co się stało na turnieju we własnym kraju, to cieniem się położy na długie, długie lata. Dzieciaki grają w piłkę na ulicach, wszędzie? Wszędzie grają rzeczywiście wszyscy, czy na favelach, które odwiedziliśmy, czy na Copacabanie, czy na Ipanemie, czy na plaży Botafogo, mniej takiej lansiarskiej. Mało tego, to jest w ogóle bardzo wysportowany naród. Mnóstwo jest takich na świeżym powietrzu mini siłowni. I słuchajcie, normalny widok. Na przykład podjeżdża wóz policyjny, wychodzą sobie panowie i dziewczyna, ćwiczą 10 minut, wracają do wozu, jadą. O podobnym miejscu w Warszawie też dzisiaj powiemy. Powiedz, czy była taka sytuacja, jaka zdarzała się podczas poprzednich wielkich imprez, że oni tam na miejscu postanowili na maksymalnie wykorzystać swój czas i na przykład hotele były nieprawdopodobnie drogie, jedzenie było 4 razy droższe, nic nie można było załatwić i tak dalej, i tak dalej. Z hotelami to tak, z hotelami, z biletami lotniczymi, my tam byliśmy, byłem na losowaniu w grudniu, te same hotele po prostu, nie wiem, 300, 400, 500% wyżej, mało tego, kolegom z Polski przecież zdarzało się, że oni już mieli opłacony pobyt od wielu miesięcy w jakimś hotelu, przychodzili na miejsce i dowiadywali się, że teraz już jest dopłata w wysokości za każdą dobę 2000 zł. Wyobrażacie sobie? A oni mówią, ale przecież my tu już zapłaciliśmy wszystko, nie szkodzi, tak, mamy mundial, takie są, chętnych jest tak wielu, tam tłoczyli się, jacyś koczowali w tym hotelu i mało tego, że oni zrezygnowali z miejsca, tak, ale i tak musieli spędzić jedną noc i skasowano ich za tą jedną noc. Musieli ją spędzić, więc rzeczywiście wiadomo, no mundial to jest taka okazja, nie wiem, czy tak było podczas Euro 2012, czy my żeśmy tutaj tak no też starali się wycisnąć do oporu, tam, zwłaszcza wobec cudzoziemców, to wiadomo, my nigdy taksówką z naszej bazy 2 razy tą samą trasą nie przejechaliśmy na Marakanę, zawsze nas obwożono po jakichś opłotkach i za każdym razem na rachunek był coraz większy. Tak to bywa, o atmosferze w Brazylii w czasie Mistrzostw Świata można pewnie rozmawiać godzinami, a czasu nam nie przybywa, a ubywa go. Teraz dwa słowa na temat sportowego mundialu. Jak odebrałeś to, co się działo od początku? Bo mundial w RPA był taki sobie, jaki był, natomiast tutaj od samego początku, w naszym mniemaniu i w mniemaniu kibiców, no po prostu działo się od początku super, fajnie, zaskakująco i to był futbol na tak. Tak, to był futbol na tak i właściwie od początku, już po pierwszym tygodniu padały głosy, że to jest najlepszy mundial w historii, bo jakby wszyscy trenerzy umówili się, żeby grać atrakcyjny futbol. Nikt tam nie stawał za podwójną gardą, stąd te mecze były takie otwarte, takie atrakcyjne i też poziom był bardzo wysoki, wyrównany, poza wspomnianym już nieszczęsnym Kamerunem, czy może Hondurasem, to naprawdę, no zobaczcie, no takie drużyny jak Algieria, jak Iran, które normalnie byśmy pewnie uważali za dostarczycieli punktów. Kostaryka. Kostaryka, tak, no, sprawca największej sensacji. Natomiast teraz, dzisiaj, ja już jednak chyba bym się nie zgodził z tezą, że to był najlepszy mundial w dziejach. Na pewno to była najlepsza faza grupowa w dziejach, bo w niej ten poziom był tak bardzo wyrównany, były takie sensacje, a tak zazwyczaj, no to są fazę grupową, to wiadomo, trzeba przejść i dopiero prawdziwy futbol się zaczyna po wyjściu z grupy, a tutaj mieliśmy takie mecze, które przejdą do historii. Anglia, Urugwaj, Anglia, Włochy. No Niemcy. Półfinał, przepraszam cię, wejdę w słowo, półfinał też przejdzie do historii. To prawda, no ale półfinał był jak mecz z jakiejś fazy grupowej mundialu w Japonii, Korei, prawda? Tam Niemcy rozbili 8-0 Arabię Saudyjską, a tutaj 7-1 Brazylię. Ta trauma, o której mówię, też wiąże się z tym, że Brazylia, taki najbardziej piłkarski naród, został zrównany z Zairem 09, z Arabią Saudyjską właśnie, czy z Haiti. 15 goli na mundialu to nie stracił dotąd nikt z tej czołówki tych wielkich drużyn. Stąd ta trauma. Natomiast zobaczcie, że od 1-8 już się jednak, już było więcej spotkań na 0-0, na Holandii, ale były rzuty karne, była dramaturgia, no była. Też nie było najgorzej. Tak, ale pod względem piłkarskim ja jednak będę wspominał mundial, na którym razem byliśmy, przecież żeśmy nocowali w jednym pokoju i jednym samochodem się poruszali. Pamiętasz mundial we Francji w 98 roku i tam tak, runda tam pucharowa, no to naprawdę mecze niezapomniane, bo wspominam, że byliśmy na Holandia, Argentyna, na Brazylia, Holandia, chyba na Anglia, Argentyna, no, to były mecze Niemcy, też, to Chorwacja 3-0 dla Chorwacji. To były tam jednak ten futbol był o wiele lepszy w rundzie pucharowej, uprał się niż tutaj. Tutaj ta stawka jednak sparaliżowała, oprócz oczywiście meczu Niemcy-Brazylia, który się wymyka wszelkim ocenom i to, co tam się wydarzyło. Michał przychodzi do studia i dopiero wtedy się dowiadujemy o kulisach życia dziennikarskiego. Nigdy nie opowiadałeś o czymś takim. Bo na przykład o mundialu we Francji. Nie było cię tu jeszcze wtedy. Jakby przesuwając się do tego, co wydarzy się dzisiaj wieczorem, a nawiązując do tego, o czym mówiłeś, o tej traumie, że trauma Brazylijczyków może się jeszcze pogłębić, bo jeżeli dzisiaj wygra Argentyna, no to nie dość, że najgroźniejszy rywal, znienawidzony rywal, to jeszcze może podnieść trofeum na Marakanie. No to też nie fajnie dla nich. Tak, tak. To już tylko wtedy zamknąć po prostu kraj, zapomnieć o futbolu, nie wiem, na parę długich lat, bo umówmy się, nawet Mistrzostwo Świata Brazylii zdobyte na mundialu w Rosji za 4 lata, które trochę ciężko sobie wyobrazić z tą grupą piłkarzy, których ma do dyspozycji, będzie miał nowy trener, no to tej traumy niemieckiej nie zmarzę, a rzeczywiście to już by było dodatkowe upokorzenie dla gospodarzy, ten triumf argentyński. Ta rywalizacja tam rzeczywiście jest. To my na każdym meczu jeszcze, w ogóle daleko było do finału, jeszcze w rundzie grupowej na meczach Argentyny. Byłem na tym pierwszym z Bośnią i już tam śpiewali Argentyńczycy swój taki przebój Maradona Más grande de Pelé, czyli że Maradona jest większy od Pelego. Cały czas prowokowali, teraz cieszą się i przejęli, najechało ich tam ze 100 tysięcy, może nawet więcej. Przejęli Copacabanę, drwią sobie z tych 7 bramek, a teraz już przypuszczam, że i 10 po tym, co dołożyli. No, ale muszą się też pilnować, żeby Brazylijczycy jeszcze nie zdążyli drwić z nich, bo z Niemcami w takiej formie. O dziwo, się może jak wydarzyć. Rozmawiałem jeszcze przed odpadnięciem. Tym bardziej, przepraszam, że Argentyńczycy do tej pory też nie zachwycali i też myślę, że większość kibiców argentyńskich też tak od meczu do meczu mogło. Ale nie podchodzić. Zachwycali, ale z drugiej strony byli bardzo solidni. Takie wyrywanie zwycięstwa jak ze Szwajcarią, z Nigeryjczykami, to pokazywało także klasę drużyny. Trochę szczęścia też było na przykład w meczu z Belgami. To prawda. No to wiadomo, to starcie finałowe to jest starcie najlepszej drużyny świata, obecnie z najlepszym piłkarzem świata, z kolektywem kontra zawodnik, który jak błyśnie geniuszem, to będzie nie do zatrzymania, ale Holendrzy jakoś umieli go przykryć, więc jest to jedna wielka zagadka. Ja tylko chciałem powiedzieć, że bo tak odnoszę wrażenie, że jakby Brazylia cała była za Niemcami w tym finale, a jednak tak wcale nie jest. Wyobraźcie sobie, że tam jest olbrzymia taka lojalność, czy taka solidarność latynoamerykańska i wielokrotnie spotkałem się z opinią i to także niezwykłych takich Brazylijczyków, taksówkarzy czy takich, których spotykałem na ulicy, jakichś chłopaczków, ale mówił to otwarcie Cafu, czyli dwukrotny mistrz świata, czy Kaka, mistrz świata. Jeżeli by Brazylia odpadła, będziemy kibicować Argentynie, chcemy, żeby drużyna z Ameryki Południowej wygrała. Jeżeli to nie będziemy mogli być my, to niech to będzie sąsiad. Oni doceniają wielki futbol. Messi to jest wielki piłkarz, największy, więc jak nie my, to niech oni. Za 4 lata pewnie nie będzie tak słonecznie, tak optymistycznie, no ale cóż, zobaczymy, może się mylę. Michał, dziękuję bardzo. Trochę Brazylii wpłynęło razem z tobą tutaj do studia. Zazdrościć tych przeżyć, zazdrościmy tym, którzy są w Brazylii, zazdrościmy Niemcom, zazdrościmy Argentyńczykom. A co dzieje się i co słychać przed meczem w Niemczech, co słychać w Argentynie, o tym już w naszej audycji za chwilę. 71 335 i 22 7 3, proszę do nas dzwonić. A piosenkę dedykujemy oczywiście komu? No Brazylijczykom, komu możemy dedykować? Przypominamy, że trwa nasz konkurs na fanpage'u. Tam mogą podpisywać Państwo scenkę z Thomasem Millerem w roli głównej. Tańczący Miller, co śpiewa sobie pod nosem. Czekamy na Państwa propozycje na fanpage'u Sport w Trójce. Dużo, dużo Państwa propozycji już mamy. Na przykład taka w Wiokoniku, a jak się postarasz, na finały zajedziemy akurat. Tobie owsa nasypiemy zaraz, a ja puchar w górę wzniosę sam. Pasuje do Millera. Cóż za kreatywność. Przed chwilą mówiłem, że sprawdzimy, co dzieje się w Argentynie, sprawdzimy, co dzieje się w Niemczech. Na linii programu trzeciego pan ambasador Jacek Bazański, ambasador Rzeczpospolitej w Argentynie. Panie Jacku, co pan widzi za oknem? Czy już Argentyna żyje finałem? I w ogóle jaka atmosfera, jakie oczekiwanie? Co dzieje się w tym najważniejszym być może dla Argentyny dniu w XXI stuleciu? Tak, no więc rzeczywiście Argentyna, jak Argentyńczycy żyją tym mundialem od samego jego początku. W tej chwili być może to te przejawy są mniej widoczne, dlatego że do meczu zostało jeszcze około 3,5 godziny. Natomiast tutaj szaleństwo prawdziwe zaczyna się tuż przed meczem, w jego trakcie, a zwłaszcza po zwycięskim spotkaniu. Tutaj zwyczajem jest, że Argentyńczycy oglądają te mecze wspólnie, grupowo. Oni lubią mieć namiastkę atmosfery stadionowej, tak więc grupują się wokół jakichś porozstawianych wielkich monitorów przez władze miasta. Przeżywają, kibicują, skandują, śpiewają. Bądź też, ponieważ dzisiaj jest niedziela, część z nich, jak mi mówią moi różni znajomi i przyjaciele argentyńscy, będą oglądali ten mecz w gronie przyjaciół, rodzin w domach przy tradycyjnym asado, czyli przy wołowinie z rusztu. To będzie drugi ze sposobów na pewno oglądania dzisiejszego meczu, a sam mundial rzeczywiście no jest trudnym okresem dla wszystkich, dla tych, którzy próbują coś załatwić w tym kraju. Nie jest łatwo, nie taktem jest próba załatwienia czegoś w trakcie meczu Argentyny. Przypominam, że z uwagi na różnicę czasu te mecze, zwłaszcza grupy tej pierwszej, rozpoczynały się stosunkowo wcześnie, w czasie, kiedy były normalne godziny pracy, o godzinie 16 na przykład. No więc załatwić cokolwiek było ciężko. W tej chwili w mediach jest prawdziwe szaleństwo. Wiadomości dotyczące mundialu drużyny argentyńskiej przykryły wszelkie inne nowiny. Wczoraj była wizyta prezydenta, w końcu było nie było liczącego się państwa, czyli Rosji, był Putin. Informacje o tym na programach telewizyjnych była gdzieś tam na 5., 6., 7. miejscu po analizie stanu zdrowia reprezentanta Argentyny Di Maria. To na dłuższą metę jest męczące, bo od rana do wieczora ogląda się wywiady z zawodnikami, kibicami, rodzinami, matkami, przyjaciółmi i tak dalej. No ale już dzisiaj to się kończy. No tak, to Argentyna i mam nadzieję, że ten finał dla Argentyny zakończy się pomyślnie, bo ja kibicuję Argentynie. Natomiast, panie ambasadorze, na koniec proszę powiedzieć, czy oni zdecydowanie, naród jak jeden mąż wierzy w to, że zdobędą puchar, czy jednak dominują tony takiej wątpliwości, bo przecież Niemcy pokazali do tej pory, no, że należy się ich bać. Tak, no więc przede wszystkim obie reprezentacje mają sobie coś do udowodnienia, bo grają nie po raz pierwszy w finałach, nie po raz pierwszy przeciwko sobie, z różnym skutkiem. Rzecz jasna grywali ostatnio sromotne lanie na mundialu w RPA poniosła Argentyna właśnie w meczu z Niemcami. To było bodaj 4-0 tak, to prawda, w Kapsztadzie, jeśli dobrze pamiętam. I odpowiadając na pana pytanie, to bym spróbował postawić taką tezę. Im ktoś mniej jest związany zawodowo z futbolem, tym większym jest optymistą. To znaczy ludzie pytani na ulicach przez dziennikarzy podają jakieś kosmiczne wyniki zwycięstwa Argentyny, oczywiście 3-0, 5-0, 7. Natomiast ludzie będący związani z piłką nożną, członkowie ekipy trenera Sabelli, czy też komentatorzy sportowi są zdecydowanie bardziej ostrożni, spokojni, dalecy od hurra optymizmu. Wydaje mi się, że to, co powiedział bodaj wczoraj Messi, że jesteśmy w stanie, ale nie możemy niczego zagwarantować, to oddaje jakby ducha tego, co myślą ci, którzy choć trochę mają pojęcie o futbolu. Panie ambasadorze, a propos Messiego. Messi, czy ta legenda Messiego rzeczywiście już dorasta powoli do Maradony i brakuje już tylko Mistrzostwa Świata? To jest jeden ze stałych wątków w Argentynie, nie tylko przy okazji mundialu. Który z nich był większym piłkarzem? Ja nie podejmuję się odpowiedzieć, który z nich był lepszy, ważniejszy, wniósł większy wkład. Messi jest zdecydowanie innym piłkarzem, innym zawodnikiem, innym człowiekiem, skromniejszym, spokojniejszym. Natomiast pewnie jeśli Argentyna wygra, uznany zostanie za piłkarza Argentyny wszechczasów. Natomiast zwracam uwagę, że gra Argentyny na mundialu przestała opierać się na Messim. To nie jest tylko, że Messi i wszyscy grają na niego. W tej chwili wyrasta nam paru innych liderów i jakby się zastanowić, nie ta olbrzymia siła ognia w natarciu Argentyny w tej chwili odgrywa największą rolę. Oni mają bardzo dobrze zorganizowaną drużynę w tej chwili. Panie ambasadorze, życzymy wielkich emocji i pewnie przyjemnie będzie przeżywać ten mundial w otoczeniu Argentyńczyków. No i ja ze swojej strony życzę Argentynie wszystkiego najlepszego. Panie ambasadorze, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. Naszym gościem był ambasador Rzeczpospolitej Polski w Argentynie, Jacek Bazański. A co słychać w Niemczech? Z Berlina Wojciech Szymański. Niemcy po raz ostatni sięgnęli po tytuł piłkarskich mistrzów świata w 1990 roku. W finale mundialu we Włoszech pokonali 1-0 Argentynę. Niemcy wierzą, że historia się powtórzy. Trener niemieckiej kadry Joachim Löw spodziewa się jednak zaciętego meczu. Myślę, że to będzie fascynujący finał, będzie bardzo dużo walki. Jeśli ktoś myśli, że z Argentyną będzie tak łatwo jak z Brazylią, to znaczy, że w ogóle nie przyjrzał się argentyńskiej drużynie. To jest zupełnie inny zespół, dobrze grający z odebranych piłek, bardzo szybko kontrujący, a więc to będzie inny mecz. To będzie spotkanie równych sobie drużyn. Joachim Löw dodaje, że Argentyny nie można sprowadzać tylko do Messiego. Myślenie w taki sposób byłoby błędem. Ta drużyna ma także innych wyśmienitych zawodników w ofensywie. Ta drużyna nie żyje tylko z Messiego, choć oczywiście jest to piłkarz, który w każdym meczu może robić rozstrzygające rzeczy. Po fantastycznym meczu półfinałowym, w którym Niemcy rozbiły 7-1 Brazylię, drużyna Joachima Löwa uważana jest za faworyta do tytułu. Pomocnik Bastian Schweinsteiger przekonuje jednak, że zespół potrafi sobie radzić z presją. Mamy w swoich szeregach zawodników, którzy grali już w wielu bardzo ważnych meczach, dlatego wiemy, jak zachować się w takiej sytuacji. Co prawda tylko Miroslav Klose grał w finale mundialu, ale inni też rozgrywali już wielkie mecze, choćby w swoich klubach. Schweinsteiger podkreśla, że spodziewa się trudnego meczu z Argentyną, ale jak dodaje, ma przed finałem dobre przeczucie. Z Berlina Wojciech Szymański, Polskie Radio. Dla niezorientowanych przypominamy, że początek dzisiejszego finału wyjątkowo o godzinie 21 na stadionie Maracana w Rio de Janeiro. I jeszcze słówko a propos Tour de France, bo trzymamy rękę na pulsie. Dziewiąty etap wyścigu wygrał Niemiec Tony Martin. Czas teraz na żużel, bo to były bardzo widowiskowe zawody Grand Prix w Cardiff. Na stadionie Millennium rywalizację najlepszych zawodników świata obserwowało ponad 50 tysięcy kibiców. Wygrał Greg Hancock, choć ma już 44 lata, ma sporą chrapkę na trzeci tytuł mistrza świata. Zwycięstwo w Bali było kolejnym krokiem w stronę upragnionego tytułu. Amerykanin z Kalifornii pokonał w wielkim finale ulubieńca brytyjskiej publiczności Taya Woffindena, Australijczyka Dersiego Warda i Krzysztofa Kasprzaka, który znalazł się tuż za podium. Dla Grega Hancocka to było trzecie zwycięstwo pod krytym dachem Millennium Stadium, gdzie traktowane jest jak swój. Swoją miłość więc zawodnik z USA odwzajemnił podczas wywiadu po zawodach. I love you guys. Kocham was. To miejsce jest moim drugim domem. Przez tyle lat bawię się w Speedway, a wy zawsze wypełniacie trybuny, wspieracie mnie, dajecie mi tę energię, która potrzebna jest do wygrywania. Dziękuję wam bardzo. Hancock wygrał, ale to Ty Woffinden uzbierał więcej punktów w rundzie zasadniczej, półfinale i finale, 18 w porównaniu do 14 Hancocka. Oznacza to, że Brytyjczyk wrócił na pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Wczoraj bardzo chciał wygrać przed własną publicznością, nie udało się. W finale starałem się jechać szeroko, napędzając się, ale ta taktyka wystarczyła tylko do tego, żeby wyprzedzić Darcy'ego Warda. Przebiłem się na drugą pozycję. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby dać wam powody do radości. Walczymy dalej. Jesteście super kibicami. Do finału przedarł się Krzysztof Kasprzak, który powoli wraca do zdrowia po kontuzji, która przypałętała się kilka miesięcy temu. Z kolanem jest dużo lepiej. Walczymy dalej, jeszcze trochę pracy mnie czeka. Ostatni miesiąc przepracowałem bardzo ciężko. Noga mi tam doskwierała, teraz już jest lepiej, już jest okej, mogę trenować tak jak normalnie. Cały czas walczymy, no. Marzyłem, żeby to wygrać, tak przed meczem się nastawiłem, ale no nie było szansy. Drugie pola z lewej Darcy, z trzeciego Taj, najlepsi dwaj startowcy. Ciężki finał, ale tak mówię, jest finał i cieszę się. Kasprzak w poprzednich latach kończył zawody w Cardiff na drugim miejscu, był też trzeci, teraz czwarty, pozostaje więc tylko wygrać. Liczyłem po cichu, że w tym roku, naprawdę w tym tygodniu dwa nowe silniki, znowu zainwestowałem dużo środków właśnie, żeby to się pasowało. A co się okazało, dwa silniki z pierwszych biegów, te nowe, to nic, męczarnia. I na ten półfinał i finał silnik zeszłego roku, po serwisie oczywiście. No jest niedosyt, zawsze czwórka jest najgorsza, ale tak mówię, na mój obecny miesiąc niejeżdżenia z nimi to jest bardzo dobrze. Do udanych nie może zaliczyć wczorajszych zawodów Jarosław Hampel. Zajął 13 miejsce, uzbierał zaledwie 5 punktów, w trzech biegach przejeżdżał ostatni. W generalce prowadzi Woffinden, ma 3 punkty przewagi nad Hancockiem. Polacy mają po 59 punktów, są na 7 i 8 miejscu. Do zakończenia cyklu Grand Prix pozostało jeszcze 5 rund. Teraz nastąpi przerwa, którą wypełni drużynowy Puchar Świata. Krzysztof Kasprzak liczy na to, że trener Marek Cieślak wybierze go do składu reprezentacji i na drużynowy Puchar Świata, którego finał odbędzie się w Bydgoszczy. Dobrze się czuję w Bydgoszczy, wygrałem tam Grand Prix. Wszystko w rękach trenera i na pewno gdy jadę w karze, zawsze walczę do końca i tak mówię, gdyby nie ta kontuzja, ale gdybać nie możemy. Czekam teraz na drużynowy Puchar Świata, bo musimy wygrać drużynówkę. Zobaczymy, kogo wybierze trener Cieślak do walki. Finał drużynowego Pucharu Świata na torze bydgoskiej Polonii odbędzie się 2 sierpnia. A skoro właśnie mówimy o tym turnieju, to mamy dla państwa konkurs. Sponsorem nagród jest organizator Monster Energy Speedway World Cup Final Bydgoszcz 2014. Mamy dla państwa nagrody na finał. Ten odbędzie się 2 sierpnia w Bydgoszczy. Nagroda główna to jedno podwójne zaproszenie Guest Pass, czyli miejsca na trybunie głównej, możliwość zwiedzenia padoku zawodników, spotkanie z czołowymi żużlowcami cyklu SWC, darmowy program oraz pakiet gadżetów. Wartość nagrody to 650 zł brutto. Dla dwóch pozostałych słuchaczy, zwycięzców, mamy podwójne zaproszenie do sektora C na stadionie. Wartość tej nagrody to 150 zł brutto. Na nagrody muszą sobie państwo jednak zapracować, dlatego przygotowaliśmy pytanie. Kto był państwa zdaniem najwybitniejszym polskim żużlowcem wszechczasów i jak określiliby państwo jego jazdę? Odpowiedzi prosimy przesyłać SMS-em pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł. Jeszcze raz pytanie. Kto był państwa zdaniem najwybitniejszym polskim żużlowcem wszechczasów? Jak określiliby państwo jego jazdę? 73533. SMS. A po żużlowych emocjach teraz trochę wyciszmy się. I'm longing for the way I Oglądałem fragment relacji Tour de France dzisiaj i tam panowie porównywali, kto wygrał etap w dniu finałów Mistrzostw Świata. I ostatni raz, jak Argentyna przegrała z Niemcami w finale, to etap wygrał Olaf Ludwig, a dzisiaj Tony Martin. O Tour de France oczywiście będzie w drugiej godzinie. Zapraszamy na spotkanie z Markiem Brzezińskim i Czesławem Langiem. Trwają mecze w Ekstralidze Żużlowej. Unia Leszno prowadzi 47-19 z Wybrzeżem Gdańsk. Natomiast mecz Stali Gorzów z Unibaksem Toruń jak na razie nie rozpoczął się, ponieważ pada deszcz. Przed Mistrzostwami Europy obie miały chrapkę na medal. W Czeszme na podium stanęła tylko Zofia Klepacka. Maja Dziarnowska była piąta. Jednak ci, którzy znają się na łyżce figu, mówią, że medale Dziarnowskiej to tylko kwestia czasu. Klepackiej wyrosła zatem pod bokiem groźna rywalka. Wiadomo, że na igrzyska w Rio pojedzie tylko jedna z nich. Czy w takiej sytuacji jest miejsce na przyjaźń? Nie tylko o to nasze windsurferki pytał Krzysztof Uniewski. Czy bardziej jesteście przyjaciółkami, czy bardziej rywalkami? Ja myślę, że przez to, że jesteśmy profesjonalnymi sportowcami, to jesteśmy raczej rywalkami, ale trzeba oddzielić to, co dzieje się na wodzie, od tego, co jest na lądzie. To jest tylko sport i wiadomo, że rywalizujemy ze sobą i no każdy trenuje, aby po prostu mieć jak najlepsze wyniki. Wiadomo, niedługo też kwalifikacje do igrzysk olimpijskich będą, ale trenujemy razem i to jest fajne, że po prostu potrafimy razem współgrać jako team. Jako osoby czasem dochodzi do spięć, potrafimy się pokłócić, czasem padnie jakieś słowo wulgarne, ale na brzegu jak najbardziej sobie przybijamy piątki, wymieniamy się doświadczeniami. Czasem też tak jest, że nie dochodzimy do porozumienia, ale jednak gdzieś to... I uchodzi to w zapomnienie i potrafimy po prostu sobie z tym poradzić, tak? Z tymi naszymi jakimiś małymi konfliktami, które tak właściwie w życiu codziennym są nieważne, ale w sporcie są ważne. Nie zajmujemy się po prostu pierdołami, no. A jest w ogóle miejsce na przyjaźń w takiej sytuacji, w jakiej wy jesteście? Bo rzeczywiście, tak jak ty powiedziałaś, Zosiu, pewnie będziecie ze sobą walczyć o jedno miejsce na igrzyskach w Rio. Ja myślę, że to, że tak dobrze się dogadujemy, to nas napędza też i to, że ja mogę się uczyć od Zosi, Zosia czegoś ode mnie, to sprawia, że jesteśmy tak dobrym teamem też na świecie. Rywalizacja, wiadomo, rodzi postęp i jesteśmy czołowymi zawodniczkami na świecie i podejrzewam, że wszyscy nas za to podziwiają, że mimo tego, że rywalizujemy, to potrafimy spać w jednym pokoju, potrafimy wyjeżdżać na zgrupowania, spotkać się prywatnie i zrobić grilla razem. Fajne jest to, bo znamy z Mają dużo zawodniczek właśnie z naszej klasy olimpijskiej, gdzie są z jednego kraju, a jednak się nienawidzą wręcz, nie trenują na co dzień ze sobą, nie chcą się wręcz widzieć na co dzień. Ten sam hotel, a jednak gdzieś mieszkają jedna na jednym końcu skrzydła hotelu, a druga na drugim i plotkują na siebie. Tak więc wydaje mi się, że nic jak słowiańska gościnna dusza. Maju, co ci się najbardziej w Zosi podoba? Tak myślę od strony sportowej. Co byś chciała od niej sobie pożyczyć na zawody? W Zosi najbardziej podziwiam to, że jest tak bardzo utalentowana i to, że tak właściwie nie ma aż tyle czasu na trening, bo i ma dwójkę dzieci, rodzinę. Później przyjeżdża na zgrupowanie, robi robotę tak samo dużą jak my, nie będąc tak jakby zahartowanym tego treningu, daje radę, pada na łóżko wieczorami i ale wstaje rano, z uśmiechem na twarzy idzie i oprócz tego jest na maksa szczerą osobą i dobrze się z nią współpracuje. Sporo komplementów, co? No, sporo. Zosiu, a ty co byś sobie od Mai wzięła, gdybyś mogła? No przede wszystkim taki spokój ducha. No podziwiam Maję za to. Ja jestem zazwyczaj taką energiczną osobą i ekscytuję się za bardzo, a Maja właśnie ma ten spokój i zazdroszczę jej tego, bo jednak w sporcie jest to potrzebne. Tutaj wydaje mi się, że potrafimy się właśnie w tym uzupełniać. Biorę przykład z Mai. Maja powiedziała, że zazdrości ci tego, jak sobie potrafisz radzić z karierą, będąc matką dwójki dzieci. Jak twoje dzieciaki, jak się chowają? No super, no Mania już ma prawie 5 lat w grudniu. Marysia roczek kończy za 2 tygodnie, tak więc dzieciaki rosną. No nie jest łatwo. Naprawdę trzeba być mocno zdeterminowanym, aby wrócić do sportu takiego profesjonalnego. No mi się to udaje cały czas jakoś pogodzić dom i sport. ale nie jest łatwo. No tak jak Maja mówi, że dużo mniej wyjeżdżam. Chcę spędzać czas z moimi dziećmi, tak? I to jest po prostu priorytet w moim życiu, a dopiero sport. Ty, Maju, na razie nie myślisz o macierzyństwie? Na razie na pewno nie. Nie czuję powołania, ale no na pewno kiedyś w przyszłości, jak skończę karierę, na pewno nie będę chciała łączyć tego, bo nie sądzę, żebym dała radę. Fajnie, że jest tak w kadrze, że zawodniczki się lubią i rywalizują. No obu oczywiście życzymy awansu na Igrzyska w Rio. To jest niewykonalne, ale życzyć możemy. Tak patrzę, co dzieje się na świecie. Wyobraź sobie, że jest taki piłkarz, który się nazywa James Rodriguez, którego większość poznała dopiero tutaj podczas Mistrzostw Świata i widzę, że świat wstaje na głowie. Bo wiesz, ile AS Monaco zażądało od Realu Madryt pieniędzy za niego? 110 milionów. 115, no świat stanął na głowie. Nie czytałem, byłem blisko. Dobiegł końca nasz pierwszy konkurs dzisiejszy na fanpage'u w Sport w Trójce. Do wygrania była koszulka aktualnego w ciągle mistrza świata Andreasa Iniesty z jego autografem. Nasze pytanie na dziś było takie, co śpiewa sobie Thomas Müller na filmie, który umieściliśmy właśnie na fanpage'u. Dużo było fantastycznych odpowiedzi, ale wybraliśmy jedną odpowiedź, ponieważ w prostocie jest siła. Hop, hop, hop, będzie rewanż za 86 rok. Pani Doroto, gratulacje za taką inwencję twórczą. Do pani właśnie wędruje koszulka reprezentacji Hiszpanii Andrea Iniesty z jego autografem i zapowiadamy kolejny konkurs, który będzie w drugiej godzinie, a do wygrania będzie piłka, piłeczka, brazuka. No, piłeczka to może mało powiedziane, to jest regularna piła. Ale ona gumą pachnie, a kiedyś skórą pachniały. Świńskim pęcherzem na początek, no, ale to jest postęp technologiczny, no to jest taki piłkarski plastik, no co zrobić? Konkurs w drugiej godzinie, proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19, a potem, no ja rozumiem, że o 21 większość z Państwa włączy telewizory, ale cóż, no szkoda, że już ostatni mecz. Tak niedawno było jeszcze 64 spotkania przed nami, a teraz został nam tylko finał. Ale fachowcy, tak podglądałem, fachowcy stawiają na Argentynę. Should lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving where a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. But yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of glad autopromocja. Lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Eliza Borowska, Janusz Gajos i Marcin Hycnar w słuchowisku Kantata na cztery skrzydła według sztuki Roberta Bruttena. Adaptacja radiowa i reżyseria Jan Buchwald. Co? Mówiłeś, że anioły nie mają płci. Ty już tu został, dobrze? Masz ważniejsze rzeczy na głowie niż moja płeć. To co mam robić? Leć! To dzisiaj o 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do tabletu Sony Xperia Z2 z modemem LTE za 2399 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Teraz w Trójce pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. W województwie lubuskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 12, odcinek Żagań-Żory. W Żaganiu przy ulicy Żarskiej doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklistą. Droga jest zablokowana i to utrudnienie może potrwać około 2 godzin. A teraz informacje od naszych słuchaczy. S8 w stronę Warszawy, na wysokość, wyjazd z Wrocławia, przed Oleśnicą jest korek, także proszę, żeby wszyscy jechali starą drogą przez Długą Łękę, wtedy ominą to. Jakiś wypadek dopiero się stało, jakieś 500 metrów, ale się zaczyna, więc zaraz się zakorkuje. Witam, chciałem poinformować o dosyć sporym korku na trasie w Częstochowie w kierunku Katowic, około 40 do 50 minut korka w stronę Warszawy. A teraz województwo lubelskie, utrudnienie na drodze krajowej numer 74, odcinek Kraśnik-Opatów w pobliżu miejscowości Annopol. Zdarzyły się tam 2 samochody osobowe, 5 osób zostało rannych, w miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. I jeszcze utrudnienie obowiązuje na drodze krajowej numer 42, miejscowe Skarżysko-Kamienna w kierunku Radomska. Zdarzyły się tam 3 samochody osobowe, zablokowany 1 pas jezdni w kierunku Radomska. 22 5 3 2 0. To nasz numer do Radionawigatora. Radionawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Świnoujściu. Na strzeżonym kąpielisku utonął 8-letni chłopiec. Francja zmienia front i wzywa Izrael do powstrzymania ataków na palestyńską Gazę. Kłady i motocykle terenowe to coraz większe zagrożenie dla rezerwatów przyrody. Tragedia w Świnoujściu. Na strzeżonym nadmorskim kąpielisku utopił się 8-letni chłopiec. Okoliczności wypadku wyjaśniają policja i prokuratura. Do tragedii doszło około 14, mówi kierownik kąpieliska Ewa Tańska. Ratownik widział zwierzę. Dziecko było na kółku przy czerwonej już boi przygranicznej. Widzieli moment, kiedy dziecko wpadało do wody. No niestety w pasie brzegowym jest dosyć czarna woda tutaj, bo tak powiem słaba widoczność przez glony była. Kiedy wlecieli, no to już nie było widać dziecka po prostu na powierzchni. Ratownicy odnaleźli chłopca po kilku minutach. Niestety było już za późno. Francja wzywa Izrael do zaprzestania operacji przeciwko Palestyńczykom. Paryż zmienia stanowisko wobec konfliktu w Gazie. Marek Brzeziński. Prezydent Hollande początkowo solidaryzował się z władzami izraelskimi w obliczu ataków rakietowych ze strony Hamasu. Napływające stamtąd informacje na temat liczby ofiar sprawiły, że Hollande zadzwonił do Mahmouda Abbasa, wyrażając słowa zaniepokojenia sytuacją w Gazie. Szef dyplomacji francuskiej Laurent Fabius podkreśla konieczność natychmiastowego zawieszenia broni. Frédéric Ansel, profesor prestiżowej Szkoły Nauk Politycznych w Paryżu, Sciences Po, tak ocenia sytuację w Gazie. Jeśli chodzi o aspekt dyplomatyczny, to sprawa jest jasna. Hamas stracił poparcie Syrii, Iranu i Egiptu i musi teraz pokazać swoim konkurentom z innych grup islamskich, że istnieje. Izrael musi udowodnić, że da sobie radę z zagrożeniem. Jeśli będzie prowadził walkę na lądzie, to przegra politycznie. Oczywiście będą także ogromne straty materialne i ofiary.